Tym razem gra Scarlattiego. Nadzieja. Żywić nadzieję. Piękna fraza, prawda? Myślę znacząca. Czym się żywi? Ona, żeby przeżyć, to Sonia pisze, ona, żeby przeżyć lub odżyć, potrzebuje prawie nic. Nawet wielki, wielki post jej nie zagłodzi. Zapraszam Państwa, to dialog. Ten utwór też nosi taki tytuł, Dialog. To jest Giordi Ligeti, sonata na wiolonczele solo i pierwsza część to właśnie Dialog. Zapraszam Państwa, 7 trójek. Thank you. Wybrałem takie utwory pełne milczenia, utwory instrumentalne, ale gdyby w tej opowieści o nadziei pojawiały się piosenki, śpiewane utwory z tekstem, to też powinna być taka. Pan Wiesław ją przypomina. Była to Kudżawa. Maleńka orkiestra nadziei, gdzie pierwsze skrzypce miłość gra. No i dalej od siebie. Miłość i przyjaźń to są główne pokarmy nadziei. Traci sens wtedy, kiedy nie mamy dla kogo żyć. Maleńka orkiestra nadziei to jest... Była to Kudżawa. No też jest orkiestra. Puccini, czy Giacomo i chryzantemy, a to jest Agata i sernik. Zaraz Państwu przeczytam fragment o nadziei. Dłuższy list, ale no zacznę od awarii prądu. I to jest rozmowa z sąsiadem z dołu. Wiem, powiada uśmiechnięty młody człowiek. Macie piekarnik? Zapytałam zdesperowana. Mamy, ale jakiś przedpotopowy. A mogę u was upiec mój sernik? Jasne, ale może ja zobaczę, co się u was stało. I w ten sposób upiekliśmy sernik wspólnie z sąsiadem, a ten sąsiad Damian odłączył nasz piekarnik, który powodował spięcie w całej instalacji. Niby nic. Sernik i kable. A jednak nadzieja, bo nadzieję żywimy potrzebą dialogu z drugim człowiekiem. U nas to był dialog z sąsiadem. No czyli sernikiem, prawda? Żywimy, to wszystko by pasowało. No to zapraszam Państwa, jakbyście chcieli napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl, a jak posłuchać, pomilczeć, no to bardzo proszę. Haydn. Jest taki wspaniały wiersz Thomasa Tranströmera, Allegro. On się zaczyna: gram Haydna po mrocznym dniu. No tam gra go pianista, no tutaj gram w sensie, że nadajemy Haydna. To jest akurat Adagio, nie Allegro, no wszystko jedno. Gram Haydna po mrocznym dniu, przełożył Michał Sprusiński. I przesłanie jest takie, to jest właściwie opowieść o muzyce, bez której bylibyśmy bezradni, i o nadziei, bez której bylibyśmy bezradni. I finał jest taki, tej gry. Podnoszę flagę Haydna, a oznajmia ona: nie poddamy się, lecz chcemy pokoju. Muzyka to szklany dom na skłonie wzgórza, gdzie kamienie fruwają, toczą się. Kamienie spadają wprost przez szyby, lecz dom trwa, nieporuszony. Thomas Tranströmer, wielki szwedzki poeta, Allegro. O nadziei, czym ją żywimy? O, listy przychodzą, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. dariusz.pugalski@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał jeszcze, albo może zadzwonić, no to 7 trójek, jak wiadomo. Posłuchajmy. Thank you. To jest muzyka komedy przekomponowana przez Sławka Jaskółkę. Zaraz będzie jeszcze inna muzyka przekomponowana trochę. A teraz będzie list też przekomponowany, jakby no pytanie jest przekomponowane i taki nagłówek, na tytuł jest zastanawiający, zaskakujący, ale bym powiedział, wszystkożerne nadzieje. Tak, taki jest ten tytuł i to jest pan Michał. Zdaje mi się, że nie ma jednej nadziei, tak pisze. Sam mam ich co najmniej małe statko. Jeśli chodzi o żywienie, to bardzo są niewybredne te nadzieje. Przyjmą wszystko, złe i dobre myśli, emocje, nastroje. Jedne odchodzą, a ich miejsce zaraz zajmują nowe. Stan liczebny tego statka jest płynny, ale jest wśród nich taka jedna największa, najstarsza, najbardziej utuczona, która ciągle chce jeść i ani w głowie jej odchodzenie ze stada. To jest nadzieja na po prostu dobre i pełne życie. Dla mnie i dla najbliższej mi osoby u mojego boku, Beaty, która mam nadzieję, jak zwykle słucha teraz w skupieniu pańskiej audycji. Małe sprostowanie naszej, ale wszystko poza tym. Bardzo dziękuję. I jeszcze życzenia dobrej nocy dla mojej Beaty, dla pana redaktora i państwa słuchaczy Michał. No to dziękuję panie Michale, piękny list. Proszę ucałować swoją miłość. No i zapraszam państwa. Ta przekomponowana muzyka to jest znowu Bach, fragment Kunst der Fuge w wersji na orkiestrę Luciano Berio przekomponował. No a ja czekam na państwa listy, może telefony. 7 trójek wiadomo i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. To dialog, to rozmowa Jana Sebastiana Bacha i Luciano Berio. A tu jest przepiękny list. Bardzo prywatny, no ale kilka zdań jednak zacytuję, dobrze? To Iwona pisze. O świętach, na które się nie przygotowałam prawie wcale. Mam bałagan w sobie, wokół siebie, tak pisze, ale jednak coś jest takiego. Stały punkt dnia podczas samotnego spaceru albo jazdy rowerem. I teraz cofam się i czytam wyżej. Każdego dnia powtarzam te same słowa, bo dają mi nadzieję i poczucie, że coś jednak mogę zrobić, gdy dopada mnie obezwładniające uczucie bezsilności. I to są słowa modlitwy, od 2 lat powtarzanej, regularnie, systematycznie. Modlę się o przyjaciół, zwłaszcza gdy mają trudne sytuacje. Modlę się za wrogów. Właśnie to słowo wzięte w cudzysłów. Żeby nie dopuścić do głosu nienawiści. Właściwie nic się nie dzieje. To nie jest księga spełniających się życzeń. Problemy przyjaciół się nie rozwiązują, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Może tylko nienawiść nie ma dostępu już prawie wcale. No właśnie, jeszcze może to zdanie przeczytam, powtórzę. Każdego dnia powtarzam te same słowa, bo dają mi nadzieję i poczucie, że coś jednak mogę zrobić, gdy dopada mnie obezwładniające uczucie bezsilności. No i życzenia, aby jak najrzadziej takie uczucie nas dopadało, was, słuchaczy, nas. I wszystkiego pięknego. Wspaniałych świąt. Życzenia od Iwony. Wszystkiego dobrego, Iwono. I zapraszam. To jest Arvo Pärt, Fratres. Jest taki piękny wiersz Larsa Gustafsona, Milczenie świata przed Bachem. Musiał istnieć świat przed sonatą de dur, świat przed partitą amol, ale jaki świat? Europa wielkich, pustych pomieszczeń, bezdźwięcznych, tak się zaczyna. Przed Bachem, nie wiem, Monteverdi, jeszcze inni wielcy kompozytorzy, no ale jeśli chodzi o muzykę, to prawda. I myślę, że jeśli chodzi o nadzieję też, bylibyśmy bezradni bez nich. Wielkie, puste pomieszczenia, bezdźwięczne, tak by było. Posłuchajmy. Thank you. Bardzo dziękuję pani Grażynie Oczkowskiej, dziękuję Wioli Myszkowskiej. Wojtek Osowski się z państwem spotka, a my za tydzień się spotykamy. Zapraszam państwa z całego serca i z całego serca życzę państwu pięknych świąt, żeby państwu było dobrze ze sobą. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.